Słucham. O co chodzi? Zapraszam do pokoju zwierząt. Powiedz, co cię gryzie? Co cię gnębi? Jaki masz problem? Ciociu, weź ich stąd i... Wie, co mnie gryzie? Chcesz, żebym ci powiedział, co mi... Jaki mam pro... Tak, chcesz? Masz to jak w banku.